بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. دا کتاب دے مسائل دے استقراض کی داغی احکام ذکر کی. استقراض وی لکی دیشی طلب القرض، دچان قرض طلب کول و غختل. اداء الدیون قرضنا ادا کول. والحجری او سوک د تصرف کولنا بندول. فتفیح کمکل باندی پابندی لگول چې دی به نور په خپل مال کې تصرف نه کوي. والتفلیس او څوک مفلس ګرځول. مفلس دی له ویلی شي چې من یزید دیونه علی موجوده، د سره چې په لاس کې څومره امدني ده نو د هغې نه قرضونه سیوا شي، نو حکومت وقت او قاضي په ده باندې پابندي ولګوي چې دا سړی دیوالیه شوی دی، بلدنا بسوک سا اخلی نا سبب خرسی نا. نو دیلا مفلس یا مفلس ہوئی چپا اغبان دی دیوالے کی دو حکم لگی دلشوئی. اگر مسائل و مصنف رحمت اللہ علیہ پلی کتاب کے ذکر کئی، خوچون کے مسائل ڈیر نو نو ذکر پلیو کتاب کے راجہ مکل مختصر مختصر مسائلی دی. مصنف رحمت اللہ علیہ دا ټول په یو کتاب کې یوځای کړل. باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه او ليس بحضرته. باب دې په بیان دا غوښه کی چې یو کس په قرض سودا واخلي او د دې سره ثمن بالکل وینا، یا ثمن ور سره شته خو دا وخت ور سره موجود او حاضر ندی، نو دا جایز دی. یو سړی سره پیسې نشته خو دې سودا اخلي، یا پیسی د سر اشتخو پا دی وقت کی ور سر موجودی ندی، پکور کی دی بینک کی دی بل دی که محفوظی کری دی، حاصل دا دی چه گورا دا بیعی پا وقت کی دا بایع سر مبیعا موجودی دل دا خو لازم و ضروری دی، او مشتری سر سمن موجودی دل سر لازم و ضروری ندی. پا قرضم یو شیغ استیشی که دا سر پیسی نمی ور لوی چه میاش پس بزدی شی پیسی در کم دو میاش تی پس، نو دا جایز دی. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف ترى بعيرك اتبعونيه. جابر رضي الله عنه هو النبي صلى الله عليه وسلم تر په جهاد کې مرګره و، ما له وسه دي خیال له وخت په مار اخر سي کنه. وګد حدیث ته بار بار ذکر شو کتاب البيوع 2097 نمبر، بیا در لذکر شو 2309 نمبر بانی. قلت نعم فبعته اياه فلما قدم المدينه غدوت اليه بالبعير فاعطاني ثمنه. جابر رضی الله عنه په خرص کو دا شرط یو لګول چې مدینه لبا پیزم مدینه لچې راغی په جمعات کې دوه رکعاته مونږ کوتلو، او نبی صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه لوې د اوخ پیسي ورکا، اوخ پیسي ورکی سیوای مور سره ورکی، او واپس ولو خو مرکو ورلو خو جملک ولک ثمنه. مخکې حدیث تیر شوی دا اخری موالا او پیسی مواخلا دیده که مصنف رحمت اللہ علیه دا حدیث دیده پارا ذکر کو چه گور نبی علیہ السلام دا جابر رضی اللہ عنہ نا اخا غست دے پا سفر کی اگر ٹیم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره دا دی ثمن او پیسی نوی بیا چه سفر نواپس شو ورے کی. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال تذاكرنا عند ابراهيم الرهن في السلم فقال حدثني الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعه من حديد. حديث في كتاب البيوع كي باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئه كثير شوه. حديث نمبر 2068. ورد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یهودینا ستعام غسته اور بشی تناغستی او پیسې ندی ورکړي دا غي په مقابله کې ورسره شې غاڼه یې خېچې د اوس په نزغره وا. باب من اخذ اموال الناس يريد اداءها او اتلافها. دا باب د په بیان دا چا چې خلکو نه مالونه اخلي او د اراده دا وی چې دا مال بوله دوباره ادا کوم یا اراده دا وی چې دا مال بوله ضایع کوم. نو کله ادا کول اراده ای الله به مدد او نصرت کی توفیق د ادا کول باور کی او کنه په اغستو کې زړه ضایع کیدو په نیت راغستی دي نو الله به دا سړی هلاک او تباہ کی توفیق منور کوي. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الاويسي وقال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن ابي الغيث عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. چاش خلق مالونا واغستل قرد تل اخدی او اراده دای چه ادا کئی بے نو اللہ رب العالمین بیتن ادا کی. ومن اخذ یرید اطلافها اطلفه اللہ او کد زائی قولو پا اراده را واغستل نو اللہ بدے زائی و حلات کی. واس بیدر عزیم باب اداء الدیون وقول اللہ تعالی. دا باب د په بیان د دې کې چې قرضونه ادا کول چانه قرض غستن او ادا کول ورل پکار دي. او دا الله رب العالمین قول له ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. یقینا الله حکم کوي تاسو له دا چې ادا کوي تاسو امانتونه خپل حقدارانو ته. و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل. او کله چې فیصله کوي تاسو په من د خلکو کې نو په انصاف باندې فیصله کوي. ان الله نعم ما يعظكم به. يقينا الله ډېر خدای غشي چې نصيحت کوي تاسو لپاره سره. ان الله كان سميعا بصيرا. يقينا الله دې اوريدونکي اوريدونکي د سمع دو معنا غاني اهل علم کوي او په معنا د اوريدو سره دوی په معنا د قبول سره الله قبلونکي دې لیدونکي دې. هغه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن الاعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا. أبو ذر رضي الله عنه يزيد النبي عليه السلام سرهم راروان أحد وكتو لأهد غرور لخ كارشو. قال ما أحب أن يحول لي ذهبا. وإذا نخوهم دا نبي عليه الصلاة والسلام وليو كده أهد دا غر دمال دسروز روشي يمكث عني منه دينار فوق ثلاث او ما سره د دې نبی یو دینار د درې ورځو نه خپل پاتې. کدا ټول غر زماده فار د سرو زرو شي او زما شي نو دا خبره مال نه خو خي چې دا ځان تر خزانه او سنبال کم درې ورځې چې راځي ما سره یو دینار هم نه پاتې. الا دینار نرسله لدين. مگر هغه دینار چې ما د قرض ادايګي د فار ځان سره ساتلې صرف دومره اونت دینار به پرېدم. ثم قال يا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ويليو ان الاكثرين هم الاقلون. يكن ان غدير نعمتون والا دير مالون والا ديب كم اجر وكم نعمتون والي فرز قيامت الا من قال بالمال هكذا وهكذا. مگر اغسو جمال خلق لوركو خيرات في قداسي وداسي. واشار ابو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله. ابو شهاب دا راوی دی حدیث دی نوم دی عبد ربه الحناط. دی اشاره او په خپل لاس باندې خي طرف لا مخلا خي طرف لا او ګس طرف لا مطلب دا چې په هر طرف باندې دی مال خیرات کوي مداخله بددینه بچوي ورنه مالدار به پر ورځ قیامت غریبانانی. وقلیل ما هم. نبی صلی الله علیه وسلم ویلی دا چې خلک دی هر قدمني چې الله مال ورکړي او به د الله لپاره دی لګي. وقال مکانت. او بیا نبی علیہ السلام ابو ذر رضی اللہ عنہ لویلیو ری خپل ذیکی ندلت نخو زمان. وتقدم غیر بعید النبی علیہ السلام مخکی تلے و خدا سے دیر مخکی مو تلے لگ مخکی شویو. وسمعت صوتا فاردت ان آتیه. بیا ما سا آواز او ریدلے و نو ارادہ میں کردو چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لراشم سا آواز میں وارد ما سا رغم شو اسینا نبی علیہ السلام لچا تکلیف ور کردائی. ما نبی علیہ السلام لورغم خو بیا می دای خبر را یاد شو چې ما له خو به چې راځي به ریډینا او دلته نه بخوځینا. ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتي ثم ذكرت قوله بعمد النبي عليه الصلاة والسلام دا خبر رايا دا شمالي ويليو دي زين خوزم ترديش زراشم فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمع يا رسول الله الذي سمعته او قال الصوت الذي سمعته بياش نبي عليه السلام راغي ما ورلوي لكم اواز شما ورد دا سا اواز قال وهل سمعت نبي عليه الصلاة والسلام تا اواز وارد قلت نعم ما ورلوي شيا وما اواز وارد قال اتاني جبرائيل ومال جبريل امين عليه الصلاة والسلام راغلو فقال نويليو من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة سوك شستاد امتنا افاق شو مرق براغي خدا اللہ سرے سے شرک نہیں کرے سے شئی نہیں شریک کرے دخل الجنہ دے بجنت لدن کی گی قلتو ومن فعل کذا وکذا ما ورلوی کدا سی دا سی کارو نیم کڑی مخی روایاتو کی ذکر شن اگر کا زینائی کڑی کا غلائی کڑی نبی علیہ السلام وی نعم اگر کدا غٹ گناہو نے کڑی خدا اللہ سرے شرک نہیں کرے دے بجنت لدی او مخی در لتیر شیو چی دا دخول الجنہ یا دخول اولی دے یا دخول ثانوی یا بغیر د سزا نه بجنت لاله شي الله پر رحم کرم کی یا د ګناه په مقدار بور له سزا مله او شي به الله جنت لور دن کی ځکه د مؤمن او مسلمان د موحد مآل او انجام د شي په جنت لذي دا حدیث د قاز د ادایګي متعلق دی چې نبی اسلام وي کما سره د وحد د غرم رسونه وي دا به ما د الله په لار کې لګولې وي صرف دومره قدر به میپری خوده چې خپل قرض میپری ادا کړی وي او به قال حدثنا احمد بن شبيب احمد بن شبيب بن سعيد قال حدثنا ابي عن يونس قال ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه قال قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا ما يسرني الا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء فما سرد احد بمقدار بان سرد روي بدي خبر زن خوشاله لم كي ما باندي ديري رضي تيري شي او ما سرد دين شي فاتي إلا شيء مگر دمر غنتی به میزان طرف دی خوده ورسیده لدین چرا به مازان تر ساتل قرض دا دایګی د پاره رواه صالح وعقيل عن الزهري دا حدیث د امام زهرینا صالح او عقيل نقل کړه لکه څنګه چې یونس ابن یزید نقل کړه باب استقراض الابل دا باب نه په بیان دی کې چې اوس اوخ په قرض اغستل ودا جائز دی مخکره مسله مفصل تیر شوی وا استقراض الحيوان قرض او ساروی په دا حیوان او ساروی په قرض اغستل امام بخاری رحمت الله علیه او امام شافعی مذهب دار چې دا جائز دی امام ابو حنیفه ورله جائز نه وي مخکې په وکالت کې دا مسله ذکر شوی تفصیلا وبه قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبة قال اخبرنا سلمة بن كهيل قال سمعت ابا سلمة بمن يحدث عن ابي هريره ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له لو سيد النبي عليه السلام نخب القرض غختل سخت خبري كري فهم به أصحابه نصحابه إرادة كري وشدلس الزرر وتكليف وركي جبور دا الله في غنبر لدي سخت خبري كي فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه قالوا لا نجد إلا أخمل من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء کتاب الوکاله کې 2305 نمبر باندې دا حدیث تاسو ته تیر شوی او د دې لاندې کوم مسائل ذکر دي راغي وضاحت مکړه او چې حیوان اغستل په قرض باندې دې شه حکم دی باب حسن التقاضي باب په بیان دیږي چې د قرض خایسته مطالبه کول په خه طریقه باندې د قرض مطالبه کول وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مات رجل فقيل له ما كنت تقول لو سلف اخوانه متن تمرشون لاغن تقوس كذو كتاب سوي خلقله قال كنت ابايع الناس فاتجوز عن الموسر ما بخلق سرا لين دين كولو مبايعت بيقولوا ما بنرمي كولا دمالدار سره واخفف عن المعسر لو ما في به يقوله تندست او فقير لفغفر له حديث مخكي ترشيه بكتاب البيوع كي باب من انذر موسرا كي 2077 نمبر حديثه قال ابو مسعود سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ذا حديث دي بار ذكر کو چې قرض چا نغواړي خپل حق ته نغواړي په خاصه طریقې باندې غختل پکار دي نرمي پکار ده باب هل يعطى اكبر من سنه باب د بیان د دې کې چې آیا قرضدار لا داغه د حق نه سیوا ورکول شي کنه ساتنه یو ساروي اغست دې د هغه عمر کم او د دې نه غټ عمر والے ورکې نو دا ورکول خبر د ورکول شي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فقالوا ما نجد إلا سنا أهمل من سنه قال الرجل أوفيتني أوفاك الله ثم لفرها كراك تالذي الله فر بدل دركي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء تهديث اسمخ كم تير شو كتاب الوكالة كم دردو هزار كم توفان نمبر واني تير شوه باب حسن القضاء باب دغه بیان د دې کې چې د قرض ادایګي او واپسی په خیستا خپل طریقې باندې پکار ده غختلم په خپل طریقې او چا چې قرض غست غله پکار دي چې قرضدار یې په خپل طریقې باندې واپس کی هغه در سره خکړین زم ور سره خوکا بیا په کوم دغه حدیث ذکر کړي و به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن ابي سلمة عن ابي هريره قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سن فوقها فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله لك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. جابر رضي الله عنه ذوق أغواقيات النبي صلى الله عليه وسلم سفر كي غسي وبي ذكر كي مختصرا. قال مسعر أراه قال ضحا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسجد نبوی کې ساخ مسکول قال صلی رکعتین. جابر رضی الله عنه تم دو رکعت مسجد کې سفر نه راغلی دا مسنون او مستحب مسجد چې سره سفر نه راواپس کی په مسجد کې او کې نبی علیہ السلام فعلا وکړي او قول د نبی علیہ السلام راغلی جابر رضی الله عنه صلی رکعتین وکانا لی علیه دین فقضانی وزادنی او جما په یو قرض نو نبی علیہ السلام دا قرض عمره خو ورپسې سیوا مرکو نو قرضدار یې په خپل خو باندې بیا دی مالک له سیوا ورکړي دا پدې کې سحر دي چې بلکې مستحب عمل دی اقدر سره خکړي نو تم ورسره خوکا خوک په عقد کې د ابتداء نه شرط لګولې چې در کوم زر روپۍ او بیا بل 100 روپۍ کې سیوا راکې چې ادا کې نو دا بیا سود دی ممنوع دی. باب اذا قضى دون حقه او حل له فهو جائز. دا باب د بیان دی کې یو کس قرضدار ته داغه په خوخه او رضا باندې د قرض نه کم ادا کی یا ورله هغه څه قرض معاف کی نو دا جایز دی. اگر ما په چا باندې قرض دی 100 روپۍ او داغه په رضامندۍ او خوشحالۍ باندې د بیا 900 ورکم چې کله ادا کیږي یا هغه مال وای چې د قرض کې 300 معاف کړی 100 دی نو بس 100 راکا نو دا جایز دی په دې کې ممانعت نشته. و دا په دې شرط باندې چې ابتداء العقد نه خبر نه شي ابتداء کې مدانی ویل چې کم بدر کو میاغو چې کم براکه دا عقد په ابتداء کې دا شرط لګول نه دا به حرام دي زمره کې راضي. فبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني ابن كعب بن مالك ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان اباه قتل يوم احد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرباء في حقوقهم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائتي ويحللوا أبي فأبوا. ونبي جابر رضي الله عنه إذا حديث مخيب كتاب المغازي كنت سلت إرشوة 4,000 نمبر كتاب البيوع كم در لذكر شباب الكيل على البائع والمعطي 2,127 نمبر باني. جابر رضي الله عنه إذا ما فلار قوهد كشهيد شو نقرزوا فيه قرضدار يهوديان راغل قرض غوښتو مزه نبی رسول الله راغم ما ورلو چې دی لوایا چې په دې باغ کې څومره میوه ده چې بس دا دی لورکم او زما پلار لدې مافیو کې قرض ور لمافي وي. فلم يعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حائتي نبی رسول الله دی زما دا باغ نو ور کړی وقال فرمایلی سنغدو عليك سبب ګورو سبب رازو فغدا علينا حين اصبح نصار نبی علیہ السلام موږ لراغله او فطاف بالنخل دی باغ کې راسي چکر لګولې او ودعا في ثمرها بالبركه او د دې په میوه کې د برکت سوال کړو فجدتها فقضيتهم نما د دې میوه شکول وی دیل می ادا کړې وی وبقي لنا من ثمرها دیل می قرضونه ورم کله ظاهرا باغ لخ کاریدو خداغي نبی اسي او امشول دیل دیش وسق ورم کله کرست روایت کې راځي اول لس وسق جابر رضی الله عنه لسوای فاتشول نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دعا او د ګرځېدو په برکت باندې الله په دې کې دومره ډېرواله او زیاتواله راوصلو. باب اذا قاص او جازفه فی الدین فهو جائز تمرا بتمر او غیره. باب د بیان د دې کې کيو کس خپل قرضدار سره د قرض مقاسو کی یا ورل مجازفتن قرض ادا کی نو دا جایز دی اگر کده کجو په بدله کې کجوري او غیره یا قبل څه شی وي. یو سړی په بل باندې قرض دی او دا قرضدار او دې کوم لږ قرض ورکړی داین او مدیون په دې باندې متفق او رضا شي چې دې قرض په بدله کې زه تعالی دغه میوی در کوم دا کم چې په بوټی کې دستا خو په ما باندې مثلا لسمنا کجوري وي شمال دی را کړی وي او زما دی بوټی کې کوم کجوري دی په تو کې تعالی در کوم مجازفتن نو چې دا دواړه په رضای خوشحالي کې په دې کې کمی بشي مې نو دا جایز دی. مجازفت او مفاضلت په اصل عقد کې مشروط نه نو عند الاداء خپل خوخه او مرضی باندې دا مجازفت کول جایز دی. او لفظ د قاص سے ذکر کو مقاصص لویل شي مقاصو لکی دی شي د قرض بدله کې قرض ختمول د قرض په بدله کې قرض ختمول عدل بدل چې ورلوي. مثال په تور زما پتا باندې 10 روپۍ قرض ده او ستا په ما باندې 20 روپۍ قرض ده یا زما پتا باندې 100 ریال دي او ستا په ما باندې 100 ډالر دي عمله او پیسې مختلف ده ستا یو کرنسی ده زما بل کرنسی یا کرنسی یو ده خو زما لږه ده ستا ډېره ده نو که چېرته زه او ته په دې باندې رضا شو چې دا قرض یو بل له معاف کوو زه به ستا دا قرض معاف کړم او ته به زما دا معاف کړې نو د علماء احناف په نیز باندې دا معامله جایز ده دی له مقاصه ویلی شي د قرض بدله کې قرض ختمول او دا په دې مسله کې راجح قول دی او دا په حقیقت کې بیع نه ده چې ګنې دا یو قرض په بل قرض باندې خرڅ شو یو کرنسی په بل کرنسی باندې خرڅ شو بلکې دا په حقیقت کې د هر قرضداري هغه حق دی چې د بل قرضداري نه پوره واغستو او هر یو د بل قرضداري د ذمه فارغه کا. دا حقیقت کې بیع نه ده چې ګنې دا پیسې په پیسو باندې خرڅ شي کرنسی په کرنسی خرڅ شو بلکې ما تعالی ستا حق معاف کو تا مال خپل حق معاف کو یو بل حق معاف کول دي او دا چې یو بل لا پوره پوره بدله ورکول دي. مصنف رحمت الله علیه وی کې یو کس خپل قرضداري سره د قرض مقاسه وکي یا مجازفتن او پتوک باندې ورله قرض ادا کی نو دا جایز دي اگر کده کجورو په بدله کې کجوري وي د په قرضه کې کجوري قرض دي او هغه ورلوې په توګه ځتا له دغه کجوري در کوم کم چې زما د باغ په دې بوټو کې دي او د رضا شو نو صحیح ده. لکه حدیث الباب کې براشي چې د يهودي د جابر رضی الله عنه په فلار باندې دې شو سوق کجوري قرض وي او نبی صلی الله علیه وسلم د يهودي له پیشکشو کو وګور د جابر رضی الله عنه د باغ دیونو کې چې کمی کجوري دي دا واخل او دا قرض فلار له معاف کا او خبره ختمه کا نو هغه انکار او دا خبره ونه منله. مجابر رضی الله عنه له نبی رسول الله والسلام وي چې باغ نتا او راتا او چې زبس د میوي را شو کوه هغه چې میوي شکول شروع کل راجم شوي نو دی يهودي او قرضدار لا هغه دیر شو سوقه قرضم پوره شو ول شو سوقه پکې سیوایم فاتش ول. نو مجازفتن او مفاضلتن تعالی قرض ادا کول یو بل مفقول دا جایز دی او په دې اعتبار سره چې د عقد په ابتدا او اصل کې دا شرط نی مقرر کړي او کله ابتدا نه شرط مقرر کړي دا بیا د سود په زمره کې راځي. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس عن هشام عمدا حدیث جابر رضی اللہ عنہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیا ذکر کیلا مخکې چې کوم ذکر شو کتاب البیوع کې ذکر شوی او عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه اخبره ان اباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود. جابر رضی اللہ عنہ بلار عبد الله بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ یو وفات شو مخکې در لمغازی کې ذکر دی اذا احد په غزا کې شهید شو وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود او په د باندې یو دی شو سوقه تجور دی یو يهودي پاتې وي قرض یو فاستنظره جابر وجابر رضی الله عنه داغه مهلت وغوښت چې لکه مهلت راکا فابا ان ينزره دغه يهودي انکار وکړ چې نه مهلت نشم درکولې. فكلم جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له اليه. جابر رضی الله عنه د نبی رسول الله سره خبر وکا چې د دې يهودي لوان دی ورله سفارش وکي وغلوي چې خیر دلګ انتظار وکا خدا به مخه بدبخت يهودي. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالتي له فأبى. نبي السلام ورلوی يهودي لا چې ګوره د جابر په باغ کې کمی کجوري دا بدر کو بس پلار قرض معاف کا هغه انکار وکړو. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخله نبي عليه الصلاه والسلام دی باغ لور د نشوف مشى فيها دې کې لګور دې چکر یو والو. ثم قال لجابر بن جابر رضي الله عنه لو وجد له فأوفي له الذي له. جابر رضی اللہ عنہ له وی دل کجری وشکوا دل خپل پورا حق ورکا اجدہ بعد ما رجع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نو شروع شو دا می وی را شکول پس دا غنه نبی اسلام د باغ نه تلو او فاه 30 وسقا اغل خپل دیش وسقا کجری ورکړی مخکې در ذکر شو یو وسق شپې ته سوا او یو سوا څه کم دی کیلو وی وفضلت له 17 وسقا او جابر رضی اللہ عنہ له سیوا ول وسق پاتې شویو. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كانه. جابر رضي الله عنه راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم له خبر ورکی دا خبر چې کوم ده وکړه چې باخ کې الله برکت واچولو دا يهودي قرض هم پیدا شو سیوا پاتې شو. فوجده يصلي العصر ان نبی صلی الله علیه وسلم چې د مازیګر مو ذکولو. فلما انصرف اخبره بالفضل هر کله چې نبی صلی الله علیه وسلم نه فارغ شو نو جابر رضی الله عنه ور خبر ورکو چې الله خو فجر سیوا کې. فقال اخبر ذاك ابن الخطاب نبي الاسلام ولو لا شدغ دي عمر ابن الخطاب رضي الله عنه دي اغلى خبر وركه شغ خوشال شي شي الله غورك اجر كي بركت واش ولو قرض دام شو سيوان باتشوي. فذهب جابر الى عمر فاخبره جابر سيد عمر رضي الله عنه لا خبر وركو. فقال له عمر رضي الله عنه ولو لقد علمت حين ما شاف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يباركن فيها. عمر رضي الله عنه ولو ما لفتها نبی اسلام چې پکې کله وګرځید نو مای چې په دې کې برکت اچول شي دا غیدا ګرځیدل په دې کې باعث برکت وګرځیدل. باب من استعاذ من الدين باب د په بیان دی کې چې د قرض نه پناه غوښتل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با وکثرت تر د قرض نه پناه غوښته ځکه قرضداري لته راغې پورې معافي نه کیږي را دې کوم کس په قرض کې دور لمه معافي نه کړی ځکه دا پردي حق دی او پردي حق دا پدې توبه نه معافيږي چې تیار کې و توبه وباسي تر دې کې جهاد کې شهید شي شهادت در لمه لاو شو فقير ځنه معافيږي. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري ها وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاه نبي الاسلام بهووس کې دا دعا غوښته ده سلام نمخ کې. اللهم اني اعوذ بك من الماثم والمغرم الله د ګناه او د قرض نه پناه غواړم ستا په ذات. فقال له قائل يكسر لوي ما اكثر ما تستعيد من المغرم تاسو څومره ډیر پناه غواړئ د قرض نه. قال نبي الاسلام ویلو ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف کله چې یو سړی قرضدار شي نو دی چې بیا خبرې کوي دروغ وایي او وعده چې چا سره وکړي نو د هغې خلاف ورزي کوي. باب الصلاة على من ترك دینا باب د په بیان د دې کې چې د جنازې مسکول په هغه چا چې په هغه باندې قرض پاتې شوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله تغلیظا هغه چا جنازه نه ده کړې چې په هغه باندې قرض وو. او بیا په اخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قرضداري باندې هم جنازه کوله او فرمایل به چې کوم ستنا پاتې دي نو هغه به وارثانو لې او قرض مرض ته شاه حقوق دي نو هغه به مون ادا کوو د مسلمانانو د بیت المال نه به ادا کیږي. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن علي بن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فالينا. چاچ مال پخ نو د وارثانو د پاره دي او که سبوج تی نه پاتې شو بوج پرې خو کل ویل کې دي استقل بوج فالينا نو د مونږ لرا رسیدلې ده. دا حدیث په کتاب الکفاله کې باب الدين کې ذکر وو. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرو عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى به في الدنيا والاخره. نيشت يوم مؤمن مسلمان مگر غير مهربان فق باندې په دنیا او اخرت کې اقراوا شئ شئتم. الله دا قول لليك استاسق خشي سوره احزاب ايات للي النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. نبي كريم عليه الصلاه والسلام به مهربان دي په مؤمنانو باندې دي د نفسونا. ايما مؤمن ما توترك مالا فليرث عصبته من كانوا. وكم مؤمن جو وفات شو سمال تي پاتې شو دغه وارثان او عصبته تي میراث یوړي کوي. ومن ترك دينا او ضياع او ضياعا فلياتني فانا مولاه. او کله چانه قرص پاتې شوی او ضياعا لياتنا عيال پاتې شوی. ضياع ویل کېږي چې عيال بال بس لچې محتاج وي دا غي مدد دی پری خود نوای مزای شي زکه ور لزیع وای. او که چا نه بال بچ پاجې فلیاتنی مال دی راشی فانا مولاه. نو زدا غي مددگار یم او زدا غي مولا یم. باب مثل الغنی والمن. باب دې په بیان دی کې چې د مالدار سړی غټال مټول دا ظلم دی. قرض دی ورکړې مالدار دی نو واپس یې وسو طاقت شته و تاسر اسی لوگ بوک کئی ٹھال مٹھول کئی دا ظلم نے. و یذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے نقل لی امام احمد ذکر کری دارنگی اسحاق ابن راہوی پر مسند کی نبی علیہ السلام فرمائی لی دی لی الواجد یحل عرضه و عقوبته. دمالدار سڑی اگر ٹھال مٹھول جدی عزت او سزا حلالی مطلب دا کبی عزتی ورلو کدادر لجائز کی گی اس صدا او عقوبت دی ور کنه دار واقعيږي. قال سفيان ثوري وي عرضه يعني يعرضه يقول مطلتني. دغه عزت پرې سره حلالي دی مطلب دا چې دا کس ور لدا ویل شي چې تا ما سره ګور ټال مټول کډوک بوګ دی را سره وکړو. وعقوبته الحبس عقوبت دا چې بند کی وی تړي تراغه دی پرېږد نه چې قرض دی نه را کړي. او به قال حدثنا مسدد قال يحيى عن شعبة عن سلم عن نبي سلم عن نبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقاضاه. نبي الإسلام له كسر أغلو دي قرض مطالبيك ولمخي رواية ذكر شفا أغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ويحق دار سريدا دخبره هكشتا. باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. باب دفع بيان دليك شكله يوكس خفل مال دیو دیوالیه کسر وګوري البيع طبيع کی والقرض یا فقرس کی والوديعه یا امانت کی فهو حق به ندید دیسز ډیر حقدار دی. یو کس په بل باندې سودا خرڅه. مثال فطور یو کس په بل باندې یو غوا خرڅه او اور لو چې فاسره پی سی نشته میاش پس بدر کوم یا لسره دی پس بدر کوم او پدې کې د دې کس د افلاس فیصله جاری شو. قاضي وې دا سره مفلس شوه دی یا مفلس دی دا د افلاس حکم وکړ شو. دا سره بسوک سو معاملات نه کوي او دا د اعمال ټول اسلامي حکومت په قبضه کې راوغستل په قرضدار باندې دی تقسیم کی. نو دا کوم اغوا چې په کس خرڅ کړي د عام د په اعمال کې موجود ده او د دې پی سي دی مالک له لاندې ورکړي. نو آیا دا غوا دی راغستې شي کنه نور چې کوم قرضداري دی او د پدې مال کې شریک دي نو پدې غوا کې به هغه یو شریک وي. دا اختلافي معركه الاراء مسله د فقهاء او کومن کې ائمه ثلاثه داوي چې دوه سره د خپل شی او کتو دا غوا نو دی دا غوا ټول پټول اغستې شي ځکه د غوا ده او پیسي ورل دي کس لاندې دی ورکړي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې نه دا نشي اغستې ولچون کله مال خرج شوه دي او یو ځل دا د مشتری په قبضه کې راغله اوس دا غ حق ګرځیدل نو بایع د دې حقدار نشي ګرځیدل بلکې دې په دې کې د نورو قرضدار او پشان شریک دي امام بخاری رحمت الله علیه دارنګي د جمهور د ائمه ثلاثه ورایا داده او دا غیر پاره د دې باب احادیث دلیل دي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای من عرف متاعه بعینه فهو حق به چاچ خپل سامانو پیژندو معین سامان نه لري دا غي حقدار دي دارنګي من ادرک ماله بعینه عند رجل او انسان قد افلس فهو حق به من غیره وقال الحسن حسن بصير رحمة الله عليه فرمائل إذا أفلس وتبين لم يجوز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه قلت يوكس ديوالي شي أو داغدي ديوالي كيدل سرغن شي نبي عدلد غلام أزادولم جائز نني إذا بيع أو شرام جائز ندا يقبل غلامانم نشي أزادوله دارن يچانا ساغسته نشي سخرسول نشي وقال سعيد بن المسيب قضى عثمان رضي الله عنه من اختلى من حقه قبل ان يفلسه له عثمان رضي الله عنه دا في سلك روا چا شيخ بل حق واغسلو مخکې د دیوالیه کې دونا فهو له نه دادله یو کس نه خپل حق واغسلو اغلا دیوالیه شوی نه مفلس شوی نه ودادده شو ومن عرف متاعه بعينه فهو حق به او چا چې د خپل سامان او سودا دې مشتری سره به عینه موجود او کتا او دې مشتری لاره بایع لراغي پیسې نه دی ورکړي فهو حق به دې ډېر حقدار دی په دې باندې مذهب د جمهور اهل علم دی او به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ان عمر بن عبد العزيز اخبره ان ابا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه چا چې خپل بعينه مال اومندو عند رجل او انسان دیو انسان تر قد افلس چې غم مفلس شوه دیواله شوه دی فهو احق به من غيره نو دی په دې سیس باندې غیر حقدار دی من غيره الاو بل چانا دې حدیث نه جمهور اهل علم ائمه ثلاثه استدلال کړی چ مفلس سره چا خپل حق اومند ټول پټوله نو دې دې حقدار دي او دې باقی نور مال چې او په قرضدار باندې تقسیمېږي ظاهر د حدیث باندې جمهور اهل علم عمل کړی دی او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې نه دا کم بایع چې دی دا کم مال معین منتدی نو دې اسوۃ للغرماء دی اسوۃ للغرماء مطلب دا دی چې دا بایع به د نورو قرضدارو غو ته برابر شریک وي دی یوازې د خپل مال او مبيع نشي غسته او دا کوم حدیث چې دلته کې ذکر شو نو علماء احناف دا حمل کوي فمقبوض على ثوم الشراء باندې مقبوض على ثوم الشراء دی لوي چې دا سودا لا د خرڅ کړي نه د مشتری باندې اغله صرف ویلی چې وګوره دا سودا که خو خدي شو نو په دومره پیسو به در باندې خرڅ کم نو هغه دا سودا ځان سره کور لې او نه صرف د کتو د پاره چې په دې دومره ریټ باندې زده دی بایع نه اخلم کنه لایتنه اغسته نه دا او په دې کې د په اخلاص باندې فیصله وکړې چې فلانه سره دیوالیه شوه ده دی باندې بیع کوي نه تجارت کوي نه غلامان آزادې نو په دې صورت کې وې دا بایع د دې حقدار ده نو اذا کم شي چې قبض کړي من ادرک ماله بعينه عند رجل او انسان فقد افلس نو دې قبضینه مراد مقبوض على ثوم الشرادي مطلب دا چې بیع لا منعقد شوی نه ده صرف د نخ لپاره د مبيع ساره کړی دا که خوښ شون وابخ لیکنین واپس بیګرو په دې صورت کې کدا بایع ور سره دا ومنده نه دی بیا حقدار دی دا رنګ علماء احناف استدلال کوي او مصنف د عبد الرزاق کې یو اثر راغلی چې عمر رضی الله عنه یو فیصله کړی و چې باغی کې بیا اصل مالک لمبيعنه واپس کړی بلکې دا اصل مالک اسوه للغرباء ګرځول او چې دې د نور قرضدار سره برابر دی دا ټول قرضداري د هغه په مال کې شریک ګرځولیو خو دغه اثر منقطع دی ثابت نه دی او دا کوم روایت کې ذکر شو نو دا صحیح حدیث دی نو منقطع روایت د صحیح حدیث لپاره معارض څنګه ګرځي دا د حق او د انصاف خبره په دې مسله کې دا ده چې مذهب د جمهور اهل علم په دې مسله کې حق او ثواب دی. تاسو چې د حاشیه کې وګورئ علامه سندي رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. احناف چې کوم د حدیث لپاره جوابونه کوي وی ولا یخفا انه تاویل بعید بل باطل عند امعان النظر. اکم تاویلونه چې د حدیث نه جوابونه کوي داغي تاویل کوي چې دا مقبول علی صوم الشراء دی نو دا تاویل بعید دی، بلکې که صحیح سوچ او فکر دی وکړو دا باطل تاویل دی. صحیح مذهب د جمهور اهل علم دی چې چا خپل مال د مخلص سره وکتنو دی حقدار دی. قال ابو عبد الله امام بخاري رحمه الله عليه هذا الاسناد كلهم كانوا على القضاء الذي سند دا طول راويان قاضيانو. اشاره کوي دي طرف لا چې دا حديث دا اغراويان نه نقل چې غټول قاضيانو يحيى بن سعيد وابو بكر بن محمد وعمر بن عبد العزيز وابو بكر بن عبد الرحمن وابو هريره كانوا كلهم على المدينه دا طول د مديني منوري قاضيانو. ګوره په دې مسله کې اغرضم شو تاسو چې اصول شاهي کې ویلي دي چې ابو هريره رضی الله عنه او نصر رضی الله عنه په دې کې حسابي چې دا د اغراویانو نه دي چې دای کې فقاهت نه نعوذ بالله. سبحانك هذا بهتان عظيم. ابو هريره رضی الله عنه جليل القدر صحابي دي راويه الاسلام دي د زرګونو احاديث راوي دي او د مديني منورې غونټه مرکزي خار قاضي د صحابه په دور کې پاتې شوی دا غبره کې دا ویل چې فقاهت پکې نو دا غد حدیث تصادم او مقابله کې چرته وي د قياس جلي سره راشي نو قياس به مخکې کول شي او دا حدیث به پرهوري شي. ان لله وانا الیه راجعون. امام بخاری وي او ابو هريره كان كلهم على المدينه لا كل مدني قاضيان. باب من اخر الغريم الى الغري او نحوه ولم ير ذلك بطلا. دې ترجمه تل باب غرض او مقصد دا ده چې قرضدار یو داین لا تر سبا او بل ورځ پورې تمه ورکول دا پټال مټول کې نه راځي. قرضدار راغی قرض مطالبه کوي تا ورلوي چې سبا یا بل ورځ در کوم ورځ دوه ورځې پس تا لږ خپل قرض حواله کو دا پټال مټول کې نه راځي. لکه د جابر رضی الله عنه کسان چې راغل د چا چې د په پلار باندې قرض مطالبه کول نبی صلی الله علیه وسلم ورلوي صبر وکړئ سبا در سره خبره کوو. په سبا بیا نبی اسلام جابر رضی الله عنه له چې د باغ میوې وشکو دی له قرض ورکا. وقال جابر اشتد الغرماء في حقوقهم في دين ابي. جابر رضی الله عنه قرضدار سختی راغسته و د خپل حقونو په مطالبه کې زما د پلار په قرض کې راغی په مطالبه کې سختی شروع کړې وه. فسالهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبلوا ثمر حائتي فابوا. نبی اسلام ورلوې د د باغ د میوه قبول کړي کنه پلار یې معاف کړي بس اغه انکار کړو. فلم يعتهم النبي صلى الله عليه وسلم الحائط ولم يكسره لهم. النبي صلى الله عليه وسلم غیله دا باغ بیانو ور کړی او نه ورل د دې میو شو کولوا. وقال او دا سی ور لوی لو ساغد عليك غدا سبب ګورو. فغدا علينا حين اصبح فدا في ثمرها بالبرغه فقضيتهم. مخکې روایت تفصیلا ذکر شو. باب من باع مال المفلس او المعدم فقسمه بين الغرماء او اعطاه حتى ينفق على نفسه. باب دغه بیان د دې کې چې چا د مفلس غمال خرج کو د دیوالیه کس غمال خرج کو یا د غریب او تنگ دست مال خرج کو نو داغه د قرضدار په منځ کې تقسیم کو او یا د مال ول خرج کو نو دی مفلس او غریب له ورکو حتا ينفق على نفسه تر دې چې دا په خپل ځان باندې خرج کی په خپل ځان یو لګی دا جایز دی. دغه خپل دی بیو د بشو حق د غرماونه مقدم دی او روان دی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله قال اعتق رجل منا غلاما له عن دبر. ويو سړي غلام آزاد کړو زمونږه مدبر کړو مدبر دی لو چې ما د مرګ نه پس آزاد غلام دی وي. حدیث مخکې په باب بیع المدبر کې ذکر شوی دی 2230 نمبر باندې. په داسې بیا محتاج شو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني. نبی اسلام دا غلام راغسته او خلکو له یې سوق به زمانه واخلي. فاشتراه نعيم بن عبد الله. نعيم بن عبد الله دی اغسته او فاخذ ثمنه فدفعه اليه. نو غلام دا پیسې دا غنه اغسته وي او د غلام دی مالک له نبی اسلام ورکه چې خپل ځان خپل بچو باندې ولګو. لکه یو سړی مفلس شوی دی دیوالیه شوی دی تنگ دسته دی قرضدارو لته نشي ورکول، نو داسې کول شي قاضي او امام چې داغه د مال له خرج کی قرضدارو قرضدارو لري حواله کی، او یا دغه مال اوس متاع شته خو په خپل بیبي او برتو باندې خرچ نه کوي، داغه وس او طاقت نشته، نو قاضي ور لازمه کا خرصول شي ځمکه او ملکیت ور له خرج کی، او دا دله حواله کی چې داسې په بیبي او بچو باندې لګوا. او دا مثلا مخکې ذکر شوی چې بيع المدبر دا جایز ده کنه، راغ دې کې باب بيع المدبر کې دې وضاحت شوی. باب اذا اقرضه الى اجل مسمى او اجله في البيع، باب دې په بیان دی کې کله یو کس بل له قرض ورکی تر معلومه نیټه پوری، او یا په بیع کې ورله سموده مقرر کی یا سودا می در نواغ صدوم رو وقت اسمتی سی در خون. دام اختلافی مسئلہ لا بیع کی ثمن مؤجل دا ہو پر اجماع سر جائز دے او اجلہو فی البیعی. سودا دی چا نواغ سا مثال پر طور باندی غوا دیتی نواغ سا او ورلوی چی میاش پس بپی سی در خون دو میاش دی پس دا خو اجماعی و اتفاقی مسئلہ دا پر ایک اسم ممانعات نشتا. البته اختلاف پر اول جز ترجمة الباب کده چی الى اقرضه الى اجل مسمن اجل في القرض لجمهور علماء ائمه ثلاثه امام ابو حنيفه دارنگي امام شافعي او امام احمد بن حنبل رحمه الله على الجميع ديوي چې قرض لا يتاجل بالتاجيل، قرض پني چې سره نه صدر نه ګرځي، لداين هر وخت د خپل قرض مطالبه کول شي ځکه دا قرض داغه طرفنا یو تبرع او احسان نه، نو کده پکې نیټه مکررم که قرض چاله ورکو چې میاش پس به درنه اخلم، نو کده ته سبا مطالبه کوي نن مطالبه کوي کول شي ځکه دی یو احسان او تبرع کړل دی. درې امامان وایي چې قرض په نیټه سره نیټه دار نه ګرځي، بلکې دا داین چې چاله قرض ورکړي کده میاش او کال نیټه لیکلې داغه مخکې مطالبه کول شي. او امام مالک رحمت الله علیه وایي چې نه القرض يتأجل بالتأجيل، قرض په نیټه سره نیټه دار ګرځي چې دا وعده دی کمیاش پس به درنه اخلم، نو میاش نه مخکې مطالبه نشي کولی، او دی وکال پس به اخلم مخکې مطالبه نشي کولی. دا مذهب د امام بخاری رحمت الله علیه دی، ځکه د قران کریم حکم دی اوفو بالعقود، ایمان والو په وعدو پابندي کوي چې وعده دی د میاش دی ورسره وکړو بس دغه په تابعه پابندي لازم شو. او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا حدیث بار بار تاسو واورئ، المسلمون على شروطهم، مسلمانان به خپل شرطونو پابند مینو چې دا شرط لګول چې میاش پس به دا قرضي دا نیټه د دې پابندي کول پتا باندې لازم دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دې مسلې ته ترجیح ورکړي، دارنګي علامه ابن القیم رحمت الله سره د دین چې حنابلہ دی خو به یې خپل مذهب پرې خیر امام مالک رحمت الله علیه قول له دلائل د وجه ترجیح ورکړي. وقال ابن عمر في القرض الى اجل لا باس به، نو عمر رضی اللہ عنہما دا قرض بارک ویلی چې تر یو نیټه پوری وي په دې کې سمانات نشته چې نیټه دې پکې کې خو، او ان اعطی افضل من دراهمه ما لم یشترط، او که څوک د دراهم نه دل زیات او افضل ورکړي نو دا هم جایز دي تر کومه چې شرط نه لګولې. یو کس لري کله 100 روپۍ ورکړي هغه په لسته وا درکړي شل په سیوا درکړي، خو تا ورسره د اول نه شرط نه لګولې د خپل طرف نه هغه احسان او تبرع کوي، نو دا جایز دي بلکې مستحب دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا کسب قرض ساروه، نبی علیہ السلام بهتر ورلور کوي. جابر رضی الله عنه په اخر خلکو، نو بلال رضی الله عنه له ویش یو اوقیه په سیوا ورکا. وقال عطاء وعمر بن دينار هو الى اجله في القرن، عطاء بن دينار عطاء وعمر بن دينار رحمهم الله وي ويده بقرض کې د مقرر مودي پابند وي. یو سړی چاله قرض ورکو مده مقرر کړه، نو د دې مده پابندی او پدماندې لازم وي. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل، نبي عليه الصلاه والسلام د بني اسرائيل یو کس ذکر کړ او سأل بعض بني اسرائيل ان يسلفه فدفع اليه الى اجل مسمى فذكر الحديث. چې دې دې له قرض ورکی تر یو نیټه پورې، نو حدیث ذکر کړ چې مخکې تاسو له ذکر شو بیا به برازي، هغه ورله زر اشرفي او دینار ورکل، نیټه مقرر کړي دومره وخت پس به در کوم نیټه پس یا راتلو دا د پمن کې دریاب دي نو خپل دې پوری کړي دي شي پر یو لرګي کې دا پیسې واچولې خطي ورسره ولیکلو په کتاب الکفاله کې در لدا حدیث ذکر شوی باب الشفاعه فی وضع الدین د قرص په معقولو کې شفاعت او سفارش کول یو کس لته دا شفاعت وکړي چې دا فلانې به وسره غریب دي خیر دې قرص کې لک کمی اوکا دا مستحب عمل دی وبه قال حدثنا موسى قال حدثني ابو عوانه عن مغيره عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال اصيب عبد الله وترك عيالا ودينا فالبلار يا دي عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه اغبوهت كي شهيد شو بال بشتر فاتش القرض في فطلبت الى اصحاب الدين ان يضعوا بعضا ويغتكم في قرض داري دقرز مالکانو اغیل ما درخواست پیش کو مطالبه میتنو کچلت قرز دماغ کی فابون وغی انکارو کو یهودیانو فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستشفعت بهم علیہم فابو نبی الاسلام میں اولا شفارت کی بوت لو غبی مخ خلقو اغی شفارت منمنلو فقال سن افتمرک کل شیئن منہ علا حدا نبی الاسلام میں ہر قسم قدیر زان زان لجلع کدباغنا اعیق ابن زید علا حدا ابن عذق ابن زيد كجري لا جداك إلى واللين على حدا والعجب على حدا عجو جداك إلى اللين جداك إلى هديث بخي ترشوه بكتاب البيوع باب الكيل على البائع والمعطي 2127 نمبر هديث مفصل ترشوه ثم أحضرهم حتى آتي ففعلت ثم جاء فقعد عليه وقال لكل رجل حتى استوفى وبقي التمر فما هو فأنه لم يمسى وغزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا ناضح غوك لويش بموت بخلق راتي لي فأزحف الجمل نوي زمال أختر شبو ناراست شبو لك شبو فتخلف علي نرست بروانو قوم أو قافلين رسلو فوكذه النبي صلى الله عليه وسلم نبي الإسلام ديوالي ودشانه قال بيعنيه ولك ظهره إلى المدينة فلما دنونا استأذنت فقل يا رسول الله إني حديث عهد بعرس فقال فما تزوجت بكرا او ثيبا قلت ثيبا اصيب عبد الله وترك جواري صغارا وترك جواري صغارا بلار مشهيد شو اولي جنكي باشمان تي نپاتي دي خوين دي فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن ثم قال ائت اهلك فقدمت فاخبرت خالي ببيع الجبل فلامني شراغم امام لمي جماع النبي صلى الله عليه وسلم خرج كان وملامتكم فاخبرته باعياء الجبل ما وليش اختل شبو داراست شبو وبالذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ووقته إياه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني ثمن الجمل والجمل وسهمي مع القوم نبي الإسلام أخ أو لاغي بيسي ورلا واپس كريوه فدا حديث دين بارا ذكركو نبي الصلاة والسلام دي كسان لشفاعتكو لك قرض ورلا لك مافقه وغي بدبخت إنكاركو فدا قرض بما فيكي يا بكميك شفاعتكو لشي باب ما ينهى عن إضاعة المال المال دزا يقول نمن راغلي وقول الله تعالى والله لا يحب الفساد الا فساد نخوخي مال ذا يقول فساد دي لا يصلح عمل المفسدين الا فساد كونك عمل نخوخي نجسوك مال ذا يقيد مفسد دي وقال أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا شعيب الإسلام لقوم يليو إيه شعيب الإسلام آيستان منزون تالي دا حكم كي يفريد من أغسو جبندقي بور لكو لذا من كلارانو أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء یا دا چې کوم په خپل مالونو کې هغه چې زموږ خوښه شي په خپل مال کې ورته موږ خوښ لنه پرې دي وقال والله رب العالمين فرمایلی ولا تؤتوا السفهاء اموالكم مور کوي به وقفان ولا مالون استاسو والحجر في ذلك او په دې مال کې په به وقف باندې بندیز او پابندی لګول قاضي او بادشاه په سفیه او کمکل باندې پابندی لګول شي اگر کړي بالغ وي چې پويږي نه مال ضایع کړي فبدا بعد پابندی صحبتی سا اخلی لا سوا پی خرسینا وما ينها عن الخداع او من راغلی دا دوکوی کولونا چی سوک بچا سر دوکا نگی چی پا دوکا دا غمالو خودی دا طول صورتون چی دی فلیکن نهی او من راغلی چی مال بسوق زایا کینا وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن عبدالله ابن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رجل من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو کس نبی الاسلام لویلی مخدر لطیر شل چدا حبان ابن منقذ رضی اللہ عنہ وإنی اخضع فی البیوع فقال اذا بایعت فقل لا خلابہ فکان الرجل یقوله کتاب البیوع فی دا روایت تیر شویده باب ما یکره من الخداع فی البیع کی 2117 نمبر حدیث وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ألا بتاسو بان دمين بنا فرماني حرام كلي ووأد البنات ألا در بان دا حرام كلي چي تاسو لون جوان دي خخوي ومن عن وهات ألا در بان دا من كلي چي دبل حق من كي أخبل غواري من عن مانا دادا چې بل پتا باندې کوم حق ته نوغه منکه او هات معنا دا چې ستا خپل کوم حق دی په بل چا باندې نوغه غواړي وکره لکم قیل وقال او دا خبر الله تعالی بده غنلی دا چې تاسو قیل وقال کوي ویل شي وایي مطلب دا بس بحث مباحثه کول مکروه دي وکثرت السوال الله رب العالمین ډیر سوالونه منکړي ني دا تاسو بده غنلی دین په مسائلو کې اسی بیسه تفوسونه که ضرورت تر لنشتا یا کثرت السوال نه مطلب دا چې ضرورت نشتا او چاله د لاس نیولې و اضاعه المال او د مال ضایع کول نه الله منع کړی او دا بدګنی باب العبد راع فی مال سیده ولا يعمل الا باذنه مریو غلام د مالک او سردار په مال کې نگران او نگهبان د محافظ دی دا غری اجازه نه بغیر په کې تصرف نه کوي وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع هر يوم بتاسك نگران او حاكم ده ومسؤول عن رعيته دخل رعيته وكشران تفوس بتنكي فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته بادشاہ او امام مشر ده نگران نه نن نه بدخل رعيته وكشران قوم تفوس کیږي والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته سريف خپل کور کې راعي او مشر دي ودنه به خپل رعيته او کشرانو ته پوس کیږي والمرأة في بيت زوجها راعيه زنانه د خاون په کور کې نگرانه او حاکمه ده وهي مسؤوله عن رعيتها د خپل رعيت باندې بدينم ته پوس کیږي والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته د غشان خادمهم ده قال وسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم واحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله ابن عمر سے وہی چې دا کسان ما د نبی اسلام نه اوریدلی چې ذکر وکړ بادشاہ ذکر کړو دارنګي رجل او مرآ خادم او نبی رسالت والسلام وی دا چې ویلو چې ور رجل راع فی مال ابیه سره نگران او حاکم دی د پلار په مال کې او هو مسؤول عن رعیته او دنا متفوس کی د رعیته او کشران مبارکی فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته سبو اذا ما یو ذکر کو فطول پتا سو کی هر یو پتا شو کې نگران او حاکم دې سنا سم مشری الله ورکړي خبره چلیږي او هر یو نه بدخل ما تحت رعیت تبوس کی هذا والله تعالی اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين